یک شاخ گل، برنامه شماره 433. آبان شاه ماه هست و اینم گواست که آن ماه ماه شهنشاه ماست. در این ماه بزاد از بلند اختری به ایران زمین ایزدان گوهری، گرامی جهاندار بیدار بخت، خداوند تاج و خداوند تخت. برازنده رایت خسروی، دوم خسرو از دوده پهلوی. خدایش بدان خسروان درخت، یکی شاخه رویاند با فر و بخت. ولی عهد ایران ز مادر بزاد در این ماه، و خسرو بدو گشت شاد. به نام پدر خواند شاهنشهش، فرو دست خسرو نشستم گهش. به ماه آبان هم سرافراز شاه، به سر برنهادان همایون کلاه. کمر بست و بر تخت زرین نشست، بر آرنج شاهی به آیین نشست. به شش روز شش تن به شهزادگان قنودند در مهد آزادگان. برادرش با نازنین دخترش، همان خواهران درخشان سرش، یکایک به ماه آبان زاده اند، بدین ماه فروغی دیگر داده اند. فروغ مهر و مه چندین نباشد، بقای ملک باد این خاندان را، که تا باشد خلل در دین نباشد. چنین خسرو کجا باشد به عالم، وگر باشد چنین شیرین نباشد. خدایا دشمنش جایی بمیراد، که هیچش دوست بر بالی نباشد. در بهشت گشودند بر جهان ناگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. شاهنشهی که زمین از فروغ طلعت او منور است، چون کاسمان به طلعت ما. خدای عمر درازت دهاد چندانی، که دست جور زمان از زمین کنی کوتاه. دوام دولت و آرام مملکت خواهی، ثبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه، کمر به طاعت و انصاف و عدل و عفو ببند، چو دست رحمت حق بر سرت نهاد کلاه. دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین، خدای عالمیانت نصیر باد و پناه. I فلک را این همه تمکین نباشد، فروغ مهر و مه چندین نباشد. بقای ملک باد این خاندان را، که تا باشد خلل در دین نباشد. چنین خسرو کجا باشد به عالم، وگر باشد چنین شیرین نباشد. خدایا دشمنش جایی بمیراد، که هیچش دوست بر بالی نباشد. شاخ گلی که به سمع رسید شماره 433 بود که با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، مجید نجاحی، ورزنده، موسوی و جهانگیر ملک در دستگاه صداق تنظیم شده. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری سعدی، گوینده فیروزه امیرمهر.